3,99 za kilogram. Tylko 3,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia. Minęło południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Są zarzuty dla kierowcy karetki pogotowia, w którą w podpoznańskim Puszczykowie uderzył pociąg. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Lokatorzy kolejnych zreprywatyzowanych nieruchomości w Warszawie mają szansę na odszkodowania, przyznała je komisja weryfikacyjna. Na Sri Lance możliwe kolejne zamachy, ostrzegają służby. Kierowca karetki pogotowia, w którą na początku kwietnia w Puszczykowie pod Poznaniem uderzył pociąg, usłyszał zarzuty. Rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Michał Smętkowski, mówi, że mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w którym śmierć poniosły dwie osoby, jednocześnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za czym ten grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Do wypadku doszło 3 kwietnia. W karetkę pogotowia uderzył pociąg relacji Katowice-Gdynia. W wypadku zginęły dwie osoby, ratownik medyczny i lekarz rezydent. Kierowca karetki w ciężkim stanie trafił do szpitala w Puszczykowie. Śledztwo od razu wszczęła poznańska prokuratura. Odszkodowania dla kolejnych lokatorów zreprywatyzowanych warszawskich kamienic przyznała komisja weryfikacyjna. Podjęła 12 decyzji. Wszystkie dotyczą zadośćuczynień. W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości jest Tomasz Zielankiewicz i on teraz o szczegółach tych decyzji. Decyzje dotyczyły nieruchomości przy ulicy Chorzej 25A, Poznańskiej 14, Jagiellońskiej 27 oraz Marszałkowskiej 43. Łącznie komisja przyznała dziś 277 tysięcy złotych zadośćuczynień i odszkodowań. Przewodniczący Patryk Jaki mówił jednak, że miasto robi wszystko, by torpedować te decyzje. Od każdej decyzji komisji miasto się odwołuje, pomimo że decyzje komisji w niektórych przypadkach są oczywiste, kwoty są niewielkie, te pieniądze są zabezpieczone, bo my pozyskaliśmy je od beneficjentów i są zabezpieczone na koncie miasta. Członek komisji Jan Mosiński mówił, że za każdym rozpatrywanym dziś przypadkiem kryją się tragedie ludzi. Podał przykład lokatorów z Jagiellońskiej 27. Podwyższano drastycznie czynsze, po kilkaset procent. Dlatego, żeby ewentualnie należności narastały i można byłoby ewentualnie nimi handlować. W tej kamienicy w ciągu kilku lat było kilka pożarów. Łącznie komisja przyznała dziś 12 osobom 19 tysięcy złotych odszkodowań i 258 tysięcy złotych zadośćuczynień. Tomasz Zielankiewicz, dziękuję za relację. Areszt dla podpalacza lasu. Za kraty trafił 33-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego na Mazowszu. Jest podejrzany o podpalenie lasu w miejscowości Podgać w ubiegłym tygodniu. Ogień objął 1,5 hektara lasu i realnie zagrażał pobliskim mieszkańcom. 33-latek przyznał się do podpalenia lasu. Usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, a także mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi mu do 10 lat więzienia. Islamistyczni bojownicy odpowiedzialni za serię zamachów bombowych na Sri Lance planują kolejne zamachy. Takie informacje przekazują źródła w siłach bezpieczeństwa. Do ataków ma dojść w niedzielę lub poniedziałek w 5 miejscach. Na liście osób, do których wysłano ostrzeżenia, są parlamentarzyści i inni państwowi urzędnicy. Z dostępnych informacji wynika, że tu cytat, osoby ubrane w wojskowe mundury i korzystające z furgonetki mogą być zamieszane w ataki. Przypomnijmy, w wielkanocnych zamachach na Sri Lance zginęło ponad 250 osób, a 500 zostało rannych. Były to największe ataki, odkąd w 2009 roku w kraju zakończyła się wojna domowa. Po zamachach władze Sri Lanki oskarżyły o ich przeprowadzenie lokalne organizacje islamistyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pomorze, Warmia i Mazury, Podlasie, Mazowsze i województwo kujawsko-pomorskie. W tych regionach w tej chwili przewaga słońca. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże i tak będzie do wieczora. W 10 południowych województwach obowiązują alerty synoptyków dotyczące intensywnego deszczu. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 8 stopni w Zakopanem do 21 w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu. 12 stopni w Kielcach, w Lublinie i Wrocławiu 14, w Suwałkach 18, a 20 w Szczecinie, Olsztynie i Bydgoszczy. Jutro jeszcze więcej słońca i mniej opadów, maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 6 minut po południu podczas konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to przedstawiano tak zwaną piątkę Kaczyńskiego, padła również deklaracja odbudowy lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z szacunkami nawet 14 milionów osób w Polsce pozostaje bez dostępu do zorganizowanego transportu. Niedawno problem, którego od lat nie zauważamy, opisał tygodnik Newsweek. Według Ministerstwa Infrastruktury połączenia autobusowe likwidowane od 20 lat zostały zredukowane o połowę. Zapewne mieszkańcom dużych aglomeracji trudno wyobrazić sobie, że mają problem z dojazdem do pracy, do marketu, czy problem z odwiezieniem dzieci do szkół i przedszkoli. Według badań prowadzonych przez Klub Jagielloński do 20% wsi w naszym kraju nie dociera żaden transport publiczny. Aż nie do uwierzenia. Ciekawe, bo w ustawie o samorządzie gminnym z 90 roku lokalny transport zbiorowy został uznany za jedno z najpoważniejszych zadań, istotniejszych nawet od pomocy społecznej czy budownictwa mieszkaniowego. Niewiele z tego wynika. Rząd chce przeznaczać na organizację transportu do 1,5 miliarda złotych rocznie, choć zdaniem ekspertów największym wyzwaniem wcale nie są pieniądze. Odpowiedzialność za organizację transportu publicznego jest rozmyta. Transport mają teoretycznie organizować i gminy, i powiaty, i województwa. W efekcie w wielu miejscach nie organizuje nikt. Dziś pytanie, czy organizacja transportu publicznego powinna być dla Państwa priorytetem? Czekamy na Państwa komentarze w listach, telefonach 73 na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury jest moim gościem, pan Szymon Huptyś. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak to się dzieje, że są gminy w Polsce, które z transportem zbiorowym radzą sobie całkiem nieźle, a są i takie, które nie mają żadnego transportu? I co ciekawe, co sprawdziłem, wcale nie zależy to od zamożności gminy. Co nie działa w takim razie? To jest tak, że obecnie obowiązuje model, kończy już na szczęście obowiązywanie, ale obowiązuje cały czas model, zgodnie z którym uznaje się, że te linie, które są nierentowne, czyli które nie przynoszą zysku operatorowi, przedsiębiorcy operującemu na danej linii, są niepotrzebne. Naszym zdaniem jest to podejście błędne, dlatego że są gminy i jak sam pan przytaczał te statystyki, jest ich całkiem sporo, które nie mają dostępu do transportu zbiorowego, a mogłyby mieć i ludzie by z tego korzystali. No często, tak, ale... często też pokutuje takie przekonanie, że nie warto może uruchamiać jakiejś linii, dlatego że ona od razu nie będzie rentowna. No tak, jak w tym żarcie starym, panie właśnie, rzeczniku. Statystyki pokazują, że potrzeba około 3-4 miesięcy regularnego funkcjonowania danej linii, może nawet deficytowej wtedy, żeby ludzie przyzwyczaili się do tego, że można z niej skorzystać i będziemy wprowadzać teraz przepisy, które to umożliwią. Panie rzeczniku, jak w tym starym żarcie, że dla jednego nie opłaca się gotować, ale ponad 90% gmin w Polsce jest zadłużonych, zapewne wiele brakiem po prostu pieniędzy tłumaczy brak zorganizowanego transportu, bo można prowadzić nierentowne połączenia autobusowe, tyle tylko, że gmina musi wtedy do tego dopłacać. No trudno zmusić prywatnego przewoźnika, żeby nagle pro publico bono jeździł pustym autobusem. Skąd gminy wezmą pieniądze po prostu? Zgodnie z projektem ustawy, który niebawem wejdzie w życie, zostanie powołany Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. To jest długa nazwa, ale w gruncie rzeczy sprowadza się to do tego, że państwo dopłaci gminom za deficyt w przewozach autobusowych. Wyglądać to będzie w sposób następujący. Gmina będzie mogła decyzją rady gminy, czy też powiat decyzją rady powiatu, będzie mogło uruchomić daną linię, która będzie odpowiadała potrzebom danej części społeczeństwa w tym regionie. No a gdy okaże się, że ta linia w tym danym miesiącu, powiedzmy w pierwszym, drugim miesiącu funkcjonowania była nierentowna, to nawet do 90% według obecnego stanu przepisów, czy projektu tych przepisów nie będzie mogło zostać. Tyle, że zdaniem analityków to nie do końca może rozwiązać problem, bo problem polega na tym, że za organizowanie transportu odpowiadają i gminy, i powiaty, jak pan wie, i województwa. Gminy zapewne oglądają się na województwa, liczą na wojewodów. Ci nie są w stanie pomóc wszystkim gminom na swoim terenie. Analitycy Klubu Jagiellońskiego uważają, że nie ma jednego po prostu odpowiedzialnego podmiotu. Co więcej, nie mamy kadr na poziomie gmin. I dlatego naturalną bazą taką organizacyjną powinny być, zdaniem akurat przywołanych przeze mnie analityków, urzędy marszałkowskie. I co na to Ministerstwo Infrastruktury? Uważamy, że samorządy na tym najbardziej podstawowym poziomie wiedzą najlepiej, które linie powinny zostać uruchomione, dlatego że to radni wybierani w tych najmniejszych gminach, przecież z jednomandatowych okręgów, wiedzą najlepiej, jak kształtuje się bądź nie kształtuje sieć połączeń zbiorowych, transportu zbiorowego na tym terenie i gdzie się gdzie jest duże oczekiwanie, aby takie linie powstały. Dlatego uważamy, że zarówno gminy, jak i powiaty mają tutaj dużą rolę do odegrania. Dlaczego zarówno gminy, jak i powiaty? No gminy będą mogły organizować transport w swoim obrębie, natomiast są też oczywiście takie sytuacje, jest ich zapewne kilkaset w skali kraju, gdzie dwie gminy, trzy gminy mogłyby zostać połączone jedną linią autobusową i o to musi zadbać powiat. No, transport może opierać się, jak wskazują fachowcy, o kolej, ale autobusy powinny dowozić tam, gdzie kolej po prostu nie dociera. Potrzebujemy chyba takiej wielkiej, po pierwsze, mapy transportu publicznego, by w ogóle wiedzieć, co z czym można połączyć, nie uważa pan? Z całą pewnością dobrym pomysłem będzie, jeżeli samorządy, które mają dostęp do kolei, będą starały się właśnie komunikować stacje kolejowe z pozostałą częścią swojej gminy czy swojego powiatu. Oczywiście my opowiadamy się za tym, żeby transport był jak najbardziej intermodalny. Chodzi o to, żeby jak najwięcej było możliwości płynnego przesiadania się z kolei na autobus, z busa na kolej. Chodzi o to, żeby te systemy się zazębiały, a nie wykluczały. Może warto również premiować, o czym również pisze Klub Jagielloński, te samorządy, które są takie bardzo aktywne, wyróżniają się. Na przykład te, które otwierają przewozy szkolne albo organizują przewozy tam, gdzie ich od lat nie było, rzeczywiście coś odbudowują. Na pewno te samorządy, które będą zgłaszały do wojewodów, bo taka będzie procedura, nowe linie autobusowe, no będą mogły zostać wsparte właśnie z tego funduszu. I oczywiście od możliwości finansowych danej gminy będzie zależało to, jaki procent tego tak zwanego wozokilometra, deficytu na wozokilometrze na danej linii zostanie pokryty przez fundusz, czyli no mówiąc bardzo ogólnie przez ten budżet centralny. No chcemy, żeby jak najwięcej gmin, jak najwięcej powiatów skorzystało z możliwości przywrócenia połączeń autobusowych, bo tego oczekują mieszkańcy, bo mamy do czynienia od bardzo wielu lat z taką kwadraturą koła. Padały połączenia autobusowe, bo stawały się nierentowne, zatem było ich coraz mniej, zatem ludzie kupowali samochody, a zatem nie było rzekomo potrzeby przywracania połączeń autobusowych, bo ludzie mają samochody. No, tymczasem, jeśli przywrócimy połączenia autobusowe i te połączenia będą regularne i będzie widać stabilność na tym polu, ludzie na pewno to zaczną rezygnować i będą wracać do tego transportu indywidualnego. Znalazłem taki raport autorstwa profesora Tomasza Komornickiego, autor raportu Polska Sprawiedliwa komunikacyjnie. Co się okazuje? Otóż wśród mieszkańców gmin przylegających do nowych dróg czas dojazdu do szkoły, czy też ośrodka zdrowia, albo urzędu gminy nie zmalał, ale wydłużył się. To paradoks, czyli budujemy nie uwzględniając potrzeb poszczególnych gmin, nie podłączając ich do na przykład węzłów czy tych dróg, które powstają. No to jest troszkę nielogiczne. Trzeba tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, duże trakty komunikacyjne, drogi krajowe, przede wszystkim ekspresowe i autostrady oraz drogi samorządowe. I drogi samorządowe to jest ponad 90% kilometrów dróg w Polsce, trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Często mówimy o drogach ekspresowych, często o autostradach, ale drogi samorządowe to jest ponad 90% kilometrów dróg w Polsce. I tyle też mniej więcej ruchu procentowo na tych drogach występuje. Bardzo ważne jest to, żeby dbać o ich stan, żeby dbać o skomunikowanie gmin ze sobą, powiatów ze sobą. Temu służy Fundusz Dróg Samorządowych, inny instrument, który jest skierowany do Polski lokalnej właśnie, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Powiada pan, że Ministerstwo Infrastruktury dopuszcza takie rozwiązanie, że nawet do 90%, jeśli dobrze pana zrozumiałem. Według obecnego projektu ustawy, tak. W wcześniejszej wersji projektu było 30 do 70. Teraz wychodzimy na przeciw oczekiwaniom samorządów być... po konsultacjach społecznych. Jasne, mogą być dofinansowane te połączenia nierentowne, tak zwane. No tak, tak jeszcze tyle bardzo tylko, ważne że... jest to, żeby to wybrzmiało, dlatego że taki raport czy takie podsumowanie będzie samorząd musiał zgłaszać co miesiąc. Dlaczego tak? Dlatego, że być może po 3-4 miesiącach linia, która na początku była nierentowna, stanie się rentowna i dzięki temu te pieniądze, które wcześniej płynęły z funduszu do gminy tej na tę linię, będzie można przeznaczyć na inną, jakąś nową uruchamianą. Są takie przypadki, choć trudno sobie wyobrazić, zachodniopomorskie i połączenia kolejowe, o czym jeszcze będę mówił, ale wracam do tych pieniędzy, czyli te 1,5 miliarda złotych, to się stanie, no można tak przypuszczać, zakładając optymistycznie, że być może część, jak pan powiada, stanie się rentownych, no ale większość nie, zatem to stanie się, ten element będzie sztywnym wydatkiem państwa budżetowym, prawda? To jest tak, że w tym projekcie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na ten rok jest zapisana kwota 400 milionów złotych. Wynika to z tego, że nie cały rok będzie ta ustawa obowiązywać. No, ona jest teraz na etapie prac rządowych, wejdzie w życie zapewne w czerwcu, bardzo byśmy chcieli. I wychodzimy z założenia, że ta kwota 400 milionów na początek działania tego programu do końca bieżącego roku będzie wystarczająca. Natomiast będziemy też bardzo wnikliwie obserwować, jak samorządy wykorzystują te środki, ile linii jest przywracanych czy uruchamianych i też na tej podstawie będą podejmowane dalsze decyzje. Tak przy okazji jeszcze zapytam, bo pieniądze jeszcze na drzewie nie rosną, choć mnie się marzy. A skąd docelowo weźmiemy te 1,5 miliarda? Z którego to podatku będzie? Panie redaktorze, Ministerstwo Infrastruktury zajmuje się tym, aby walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym i na tym się skupiamy. Mamy opracowany projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Chcemy, żeby gminy i powiaty z tego programu jak najszerzej czerpały. Rozumiem. Tak próbuje pan mi odpowiedzieć na to pytanie. Dziękuję. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pan Szymon Chuptyś jest moim gościem, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. A dziś pytanie, czy organizacja transportu powinna być dla państwa priorytetem? 7 trójek na początku 22. Pan Janusz. Pan Januszu, witam pana. Dzień dobry. Halo? Ukłaniam się. Dzień dobry panu, witam. Tak. Po trzykroć tak, z tym, że z tego nic nie wyjdzie. Tak jak nie wyszło z nowych statków, śmigłowców polsko-ukraińskich, samochodów elektrycznych, ciężarówek, traktorów rolniczych, ekspansji na Afrykę, jedwabnego szlaku, tysiące tanich mieszkań, szlaków komunikacyjnych na rzekach. Ale abstrahując tak samo, od tych przykładów, panie Januszu, tak, ja bardzo bym chciał, żeby rząd zamiast rzucać kolejne piątki plus, dwunastki, piątki dla rolników, jeden projekt pokazał, który zaczął gdakać, który działa. Natomiast media niestety na ten temat dostojnie milczą. Te rzeczy zostały albo zarzucone, albo porzucone w trakcie, albo nawet nie podjęte. Przykro mi, ale niestety z PKS-ów też nic nie wejdzie. O którym przypadku pan mówi, bo nie zrozumiałem? Mówię o każdym z tych przypadków. Na przykład pierwszy z listy, słynna produkcja śmigłowców polsko-ukraińskich. No gdzie to wszystko? Jakieś prototypy, jakieś próby. Ostatnio rzecznik MON wypowiadał się, że nawet nie było takich planów. I na zapowiedziach się zakończyło. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu, witamy. Halo? Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry, witam pana. Mam to szczęście, bądź nieszczęście, mieszkać pod Wrocławiem, w gminie jednej z najbiedniejszych gmin podwrocławskich, jest to gmina Żurawina. I zostaliśmy parę lat temu dotknięci tym, o czym tutaj pański gość mówił. Zostały zlikwidowane po kolei połączenia. Mamy teraz w tym momencie, będąc 14 kilometrów od centrum Wrocławia, mamy 3 busy na dzień, które wożą z całej gminy ludzi do miasta Wrocławia. Sam spotykam, no i jest to, co teraz pański gość powiedział, wszyscy moi sąsiedzi uzbroili się w samochody. Każdy z nas ma po 2-3 samochody po to, żeby móc spokojnie dzieci dowozić do szkoły, żeby być na czas. I jak najbardziej popieram tego typu programy. Nie jestem pesymistą, jak pański poprzedni, mój poprzedni rozmówca. Aha. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku, że to będzie działało i że w końcu pozwoli przywrócić normalność. No, bo ja widzę codziennie chodzących ludzi brzegiem ulicy i to jest tak niebezpieczne. Staram się zabierać każdego, kogo spotkam, ale ciągle to nie rozwiązuje problemów. Także liczę na to, trzymam kciuki i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam. To pewnie sytuacja wymogła to zjawisko, ale według, proszę państwa, Głównego Urzędu Statystycznego nasycenie w tej chwili samochodami, motocyklami jest większe na wsi, aniżeli w porównaniu do aglomeracji. Dotyczy to rodzin. Pan Marcin napisał, Polacy są bardzo mało mobilni. Nie przenoszą się na przykład za pracą. Dostarczanie wszystkiego, czyli transportu, infrastruktury, poczty, magla i tak dalej na głęboką prowincję, tylko konserwuje ten temat. No i kosztuje wszystkich podatników. Z drugiej strony ktoś, kto chce przenieść się w głusze, ma z tym problem, bo tej głuszy jest też coraz mniej. Pani Zuzanno, witam panią. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Panie redaktorze, dzwonię z gminy, która jest bardzo, bardzo zadłużona z powodu niegospodarności budżetowej, nie czarujmy się. W dni powszednie uczniowie dopracowali się takiego systemu, że tych wyższych klas, oczywiście licealnych i techników, pokupowali samochody i w pięciu, w czterech siada do takiego prywatnego samochodu i dojeżdżają do szkoły, ponieważ my tam nie jeździmy. Mhm. Drugi argument, pielęgniarki do szpitala w sobotę i w niedzielę mają utrudniony dojazd do pracy, do szpitala, gdzie być może, nie daj Boże, wszyscy będziemy leżeć, nie mogą dojechać spokojnie. Dlatego ten pomysł jest dobry pod jednym warunkiem. Przy reorganizacji rozkładu jazdy gminnego musi dojść do ciągłych porozumień na podstawie mapy, dokąd my będziemy jeździć, a dokąd będą te przewozy, o których jest mowa. Mhm. A po to, żeby wróciły, jest to sytuacja niezbędna w związku z podstawowym problemem, mianowicie wypadkowości na drogach. Jest za ciasno. Będziemy wsiadać do komunikacji, która się będzie łączyła na podstawie map. Muszą być takie negocjacje. Jestem zwolenniczką negocjacji do spodu. Pozdrawiam pana. Pozdrawiam. Pan Marek napisał, panie redaktorze, może któryś z pana rozmówców będzie w stanie powiedzieć, jak to się dzieje w innych krajach europejskich. Tych bogatych, ale też biedniejszych, w takiej Grecji, Portugalii, we Włoszech, z każdego za przeproszeniem za dupia, co pół godziny, co godzinę jeżdżą autobusy w różnych kierunkach. Jak to działa? Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Miło mi, że się dodzwoniłem. Mnie również. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że transport publiczny jak bardziej jest potrzebny, tak kolejowy, jak i autobusowy, ale wydaje mi się, że pierwszą, najważniejszą rzeczą a propos rentowności, o której się tu mówi, to jest problem kontroli nad wydatkami. Mhm. Dlatego, że tu, gdzie mieszkam, funkcjonuje linia busów i problem jest taki, że podróżni wsiadają, płacą za przejazd, a nie dostają paragonów i taki przewoźnik wykazuje straty i domaga się dofinansowań. Tak nie będzie to nigdy funkcjonować, dlatego myślę, że tu jest potrzebny jakiś nadzór nad tym. Pan Miłosz napisał jednocześnie: państwo absolutnie nie powinno zajmować się organizacją transportu zbiorowego, tylko rynek, przedsiębiorca, klienty potrafią zweryfikować, gdzie taki transport jest potrzebny. Obniżka podatków, m.in. likwidacja podatku dochodowego, czy też obniżenie podatku od transportu spowodowałyby pobudzenie podaży w dziedzinie transportu. Pan Sebastian jeszcze z nami, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja tak przysłuchuję się audycji i jak pana ekspert wytłumaczy mi coś takiego, pomówmy o takim mieście Bełchatów. Tak. Jest kopalnia, jest elektrownia. To jest bardzo bogate miasto, nie można powiedzieć. Mm-hmm. Proszę sobie wyobrazić, że Bełchatów skasował połączenia z byłym miastem wojewódzkim, przykładowo Piotrków Trybunalski. Aha. Połączenie kolejowe zostało zlikwidowane. Następnie mm-hmm. autobusy. Niemożliwością jest przedostania komunikacją publiczną w dni wolne do Piotrkowa. Tam jest sieć elektryczna kolei, która umożliwia podróżowanie daleko Polska. Mm-hmm. Jak pan ekspert to widzi, czy miasto jest, które jest bogate de facto? Czy ono będzie chętne do przywrócenia tej linii? No, jeżeli otrzyma dopłatę do nierentownego połączenia na poziomie 90%, to myślę, że chętnych nie zabraknie. 25 minut po południu. Karol Trammer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn. Transport publiczny jest narzędziem, które pozwala zapewnić społeczeństwu dostęp do usług, które nie zawsze są na miejscu, w miejscowościach, w których mieszkają ludzie. To znaczy nie w każdej miejscowości jest teatr, szkoła, miejsca pracy, uczelnia wyższa. I żeby żyjąc z dala od takich instytucji, społeczeństwo nie było wykluczone z dostępu do tychże instytucji, konieczny jest dobry transport publiczny, który może zapewnić i w całej Europie zapewnia, tylko w Polsce jest z tym duży problem, może zapewnić możliwość dojazdu do pracy czy do innych usług i powrót tego samego dnia, dzięki czemu pokonujemy też problem wyludniania się takich miejscowości, bo brak transportu publicznego powoduje, że ludzie chcąc pracować, rozwijać się, mieć dostęp do kultury, wyprowadzają się do większych miast. Zdaniem naszego słuchacza państwo powinno zapewnić tylko podstawy, zatem przejezdne szerokie drogi, które nie obrosną zabudowaniami niczym naczynia krwionośne cholesterolem oraz proste, przyjazne przepisy dla przedsiębiorców. Nie było zdaniem słuchacza planowanego procesu likwidacji transportu. Przyczyny to coraz wyższe wymagania stawiane przewoźnikom, biurokracja, likwidacja możliwości przewozu małymi busikami, gdy duże autobusy są nieopłacalne, przekazywanie dogodnie zlokalizowanych dworców i przystanków deweloperom, wreszcie nękanie przepisami, podatkami aplikacji przewozowych i przejazdów dzielonych. Pan Jacek. Panie Jacku, dzień dobry. Przypomnę pytanie, czy organizacja transportu powinna być dla państwa priorytetem? Witam pana. Dzień dobry, witam radio słuchaczy, witam pana, panie redaktorze. Panie Kubo, na początek, pański pierwszy gość powiedział, państwo dopłaci gminom. Skąd państwo weźmie pieniądze, skoro to gminy wpłacają do budżetu państwa i dopiero państwo później redystrybuje pieniążki. Odpowiedź jest prosta, no z pańskiej i mojej kieszeni. To jest akurat jasne. Tak, tylko ten pan świetnie użył później jeszcze sformułowanie, to jest kwadratura koła, do którego właśnie się odnoszę. Skoro wcześniej likwidowało się połączenia tak zwane PKS-owe ze względu na małą rentowność mhm. i miały to weryfikować firmy prywatne, tak zwane busiki, busy, nie busy i tak dalej, lokalna, tak. To miał wypełnić transport prywatny, prawda? Miał, tak, transport prywatny. I teraz tak, jeżeli nawet te prywatne firmy uważają, że na danej linii jest to wszystko nierentowne, no to w jaki sposób państwo tam chce przywrócić rentowność? Proszę mi to wytłumaczyć. No, będą dopłaty, jak pan usłyszał. Skąd? Z pańskiej kieszeni. Z naszych. No tak. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam, dzień dobry. Halo? Witam, dzień dobry. Witam pana. No jesteśmy pół roku po wyborach. Wszyscy krzyczeli bardzo mocno, transport miejski będzie dla dzieci bezpłatny. Takie były hasła wyborcze. Zrobić bezpłatne. Wszyscy tym rzucali, szastali po prostu. Pan mówi, panie Wojciechu, o wyborach oczywiście samorządowych, tak? Tak, o wyborach samorządowych. Jasne. Jedynym miastem, które zrealizowało ten program, to jest Rzeszów. Ja akurat nie dzwonię z Przemyśla, gdzie to hasło zostało rzucone i zaniechane, a Zakład Komunikacji Miejskiej jest w upadłości. A potrzeby, czyli nie wiadomo, a potrzeby jest, domyślam się, są, tak? Ludzie są pozbawieni transportu. Chcę tylko skończyć jedną sprawę. Tak. Ponieważ, dlaczego zakład pana? Ponieważ jest źle zarządzany i źle dobierane są trasy i rozkłady jazdy. Mhm. Ściągają fachowców z Uniwersytetu z Krakowa na przykład. Studenci planują przejazdy. Nie wiedzą, jak ludzie jeżdżą, o której A to czasami wystarczy popytać mieszkańców. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo, dzień dobry. No, dzień dobry. Tutaj jeden ze słuchaczy się pytał, jak to jest w tych krajach ościennych. Ja mieszkam w Bieleniej Górze, więc znam dobrze Czechy i Niemcy. Jest to tam wszystko świetnie zorganizowane. W Czechach na przykład można autobusy jeżdżą bardzo często, w takim Libercu tramwaje tam co 15 minut w szczycie, nie ma żadnych problemów, jest to skomunikowane z kolejami i tak dalej. Dlaczego u nas to się nie udaje? Przecież nie jesteśmy głupsi. Teraz są te lata neoliberalizmu, tego, że wszystko musi być prywatne, że wszystko, co państwowe, jest złe, odcinania wszystkich połączeń, odzwyczajania. Mamy samochodowe. Przecież ostatnio był tutaj we Wrocławiu burmistrz Monachium, większego, dwumilionowego miasta, i powiedział prezydentowi Wrocławia: choćbyście 100 obwodnic nabudowali, to nie rozwiążecie problemu korków bez dobrego transportu publicznego. Także poza tym ja panu współczuję, panie Kubo, bo pan jako wychowanek czytający Najwyższy Czas Korwina Mikke, ultra neoliberał, musi przeżywać męki, bo, no bo teraz takie socjale. A ja się chętnie zgodzę na większe podatki, proszę sobie wyobrazić, na służbę zdrowia, na szkolnictwo, na transport publiczny. Nie wszyscy są zakażeni neoliberalizmem. Ma pan rację, rzeczywiście Najwyższy Czas czytam, ale jest jednym z wielu tytułów, wielu tygodników, po które regularnie sięgam. Pozdrawiam pana Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, obszar białych plam się regularnie powiększa, a więc widać, że czegoś brakuje w systemie, czegoś, co by sprawiło, że ten transport rzeczywiście efektywnie mógłby funkcjonować. To, czego brakuje, to są właściwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest sprawa związana z właściwym oprzyrządowaniem prawnym, które obejmuje przede wszystkim możliwość ustanowienia prawa wyłącznego i jasnych zasad współpracy organizatorów funkcjonujących w różnych skalach działania. Jak również druga rzecz, to jest kwestia związana ze środkami finansowymi. Oczywiście pewną ilość środków trzeba na pewno dodać, bo bez nich system po prostu nie będzie w stanie funkcjonować, ale to też jest kwestia racjonalnego wykorzystania tych środków, które już są w systemie. Zarówno tych środków, które są w chwili obecnej wydatkowane na rekompensaty z tytułu rekompensaty uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, jak również jest to kwestia właściwego wykorzystania dochodów z tych linii, które są liniami rentownymi. Takie zmiany prawne są bezwzględnie potrzebne, bo bez nich trudno będzie oczekiwać, że system publicznego transportu zbiorowego będzie mógł spełniać te potrzeby i te oczekiwania, które są wobec niego formułowane. Jeden ze słuchaczy napisał: mój wykładowca na Politechnice Wrocławskiej wiele razy opowiadał o Szwajcarach, którzy dla poprawy czasu przejazdów pociągów o minutę są w stanie przeprowadzać remonty za miliony euro. Gminy leżące na trasie przejazdu pociągu składają się na remont proporcjonalnie do długości linii przebiegających przez ich rejon. Nikt nie ma z tym kłopotu. Proszę znaleźć w Polsce gminę lub powiat, który z przyjemnością pokryje część kosztów remontu u sąsiada. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy organizacja transportu powinna być dla państwa priorytetem? A moim gościem jest pan Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Ładne zdanie znalazłem. Transport publiczny kończy się, kiedy nawet graficiarze nie chcą pisać na przystankach. No, to logiczne, bo po co coś malować, skoro nikt tego później nie ogląda. Władze samorządowe są w Polsce zobowiązane, jak pan wie, do organizacji lokalnej komunikacji zbiorowej, tyle że nie są w stanie organizować wszystkim i wszędzie. Podstawową przeszkodą jest brak pieniędzy? Podstawową przeszkodą jest brak zrozumienia, jak ważny jest dobry transport publiczny dla lokalnych społeczności. I o ile samorządy w miastach w końcu to zrozumiały i wydają na to dość duże pieniądze, to samorządy pozamiejskie nadal starają się jakby nie dostrzec tego problemu, albo traktują wręcz właśnie tą sprawę jako problem, a nie jako coś, co powinny zapewnić. coś, co powinno być jakimś wyzwaniem, jakąś podstawową usługą dla tego, żeby podnieść jakość życia mieszkańców. No tak, ale wolnościowiec, a takich wśród słuchaczy Trójki na szczęście nie brakuje, powiedziałby tak, trzeba to puścić na żywioł, niech rynek decyduje, niech rynek reguluje. Tam, gdzie się to opłaca, powstanie transport, a tam, gdzie się nie opłaca, nie powstanie. Trudno. Rozumiem, że przyjmiemy to również do szpitali powiatowych i edukacji, a także do dostarczania wody i prądu. No, jest to bardzo ciekawa teza. Podejrzewam, że wielu sołtysów marzy o transporcie dla mieszkańców swojej wsi. No i pewnie na marzeniach się kończy, bo po prostu na taki transport ich nie stać. Kto powinien pomóc, jeśli nie chcemy, by to wykluczenie transportowe, które stało się faktem w Polsce, po prostu się rozszerzało? Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze problemem nie są tylko pieniądze, bo jak pokazują nieliczne bądź przykłady z Polski i to wcale nie najbogatszych samorządów, więc to nie jest tak, że największe wykluczenie transportowe jest tam, gdzie samorząd jest najbiedniejszy. To prawda, zresztą gminy wokół Warszawy są tego przykładem, gdzie jest gigantyczny problem z transportem publicznym, a są to bogate gminy. To też, natomiast to wokół jednak aglomeracji, tereny wokół aglomeracji nie są terenami najbardziej wykluczonymi transportowo. Są to tereny na pograniczu województw, gorzej zaludnione, często z wysokim bezrobociem, ale również na przykład w województwie mazowieckim, tylko że trochę dalej od Warszawy. Tam, gdzie kończy się druga strefa Zarządu Transportu Miejskiego, tam tak naprawdę kończy się dostęp do komunikacji publicznej. I to wynika po prostu z tego, że wielu samorządowców właśnie traktuje to jako, po pierwsze, jako problem, a nie jako element tej usługi publicznej, jaką samorząd zapewnia mieszkańcom. A po drugie też wynika to z tego, że wielu samorządowców, mam wrażenie, że widzi, jakby to powiedział Bastiat, tutaj jest, skoro odwołujemy się do liberałów, że to jest to, co widać i to, czego nie widać. Jeżeli widzimy codziennie samochody, widzimy codziennie ludzi poruszających się samochodami, a nie widzimy autobusów, bo ich nie ma, sami jeździmy samochodami, to trudno, żebyśmy zobaczyli tych, którzy są zamknięci w domach, ponieważ nie są w stanie się z nich wydostać. Jasne. Dlatego, że nie mają żadnego transportu. Czy państwa zdaniem Centrum Analiz, rząd ma przytomny plan organizowania organizacji, że tak powiem, czy tylko chce dać po prostu pieniądze na szczytny cel? Prawdę mówiąc, żadna z tych odpowiedzi, nie uznam żadnej z tych odpowiedzi za prawidłową. Rząd na ten moment trochę działa jak takie dziecko we mgle, zupełnie nie wiedząc, co ma zrobić z obietnicą, ponieważ to jest trudna obietnica. To jest bardzo trudna obietnica, bo jak już kiedyś wspomniałem, przelew na 500 zł potrafi zrobić każdy, natomiast zaplanować dobry system transportu publicznego jest bardzo trudne. To nie jest coś, co można zrobić w jeden dzień, to nie jest coś, co można zrobić jedną ustawą. No ale z drugiej strony to nie jest rakieta kosmiczna, no bo może damy radę, skoro innym się udało, na przykład w Czechach, w Niemczech. Tak, natomiast to jest kwestia głównie zrozumienia problemu, to jest kwestia głównie know-how, to jest kwestia tego, że na przykład nie mamy w Polsce kadr wykształconych do tego, żeby organizować transport publiczny, ponieważ u nas przez lata tego transportu nie organizowano, ponieważ właśnie wychodzono z założenia, że przecież rynek wszystko załatwi. Tylko że rynek reguluje to w tym momencie tak, że od maja kolejne przedsiębiorstwa, czy to państwowe, czy to prywatne, czy to samorządowe, kasują kolejne kursy autobusowe. Sięgnąłem po raport Najwyższej Izby Kontroli, taki raport z 2015 roku dotyczący właśnie organizowania transportu publicznego w Polsce, jak to działa w poszczególnych gminach. I co się okazało? Otóż okazało się, że skontrolowane samorządy na ogół, uwaga, nie były zainteresowane organizacją transportu publicznego. Zastanawiam się, dlaczego, może dlatego, o czym wspomniałem, że według GUS-u większe nasycenie samochodami, motocyklami jest w tej chwili na wsi, aniżeli w mieście. Czyli gminy wyszły z takiego oto założenia, o czym pan zresztą wspomniał, że skoro mieszkańcy radzą sobie sami, no to niczego nie trzeba organizować. No to jest właśnie to błędne koło transportu publicznego. Transport publiczny nie jest organizowany, więc oferuje coraz gorszą ofertę. Nie da się z tej oferty korzystać w dojazdach do pracy, więc trzeba sobie kupić samochód. Kolejne osoby kupują samochody, więc transport publiczny jest coraz bardziej nierentowny. Coraz więcej kursów jest likwidowanych i coraz więcej osób kupuje samochody. To jest wpadanie właśnie w to błędne koło. A może w takim razie to wykluczenie jest pozorne, bo jeśli nie ma w gminie transportu publicznego, to przecież nie zawsze to znaczy, że mieszkańcy nie mają samochodów, motocykli, rowerów, że sobie nie radzą, prawda? To prawda, tylko pytanie, czy 15-latek jest w stanie prowadzić samochód, żeby dojechać 20 km do szkoły średniej? Mamy ustawę o publicznym transporcie zbiorowym, która zdaniem wielu ekspertów fatalnie rozdziela kompetencje. Mianowicie wszyscy odpowiadają za transport, czyli nikt. To trzeba zmienić? Teoretycznie nie powinno być to problem, natomiast w praktyce, ponieważ samorządy robią to, na co jest dofinansowanie albo to, co muszą zrobić, no to w polskich warunkach okazało się, że jest to faktycznie problemem, ponieważ każdy samorząd uskutecznia, który nie jest zainteresowany organizacją transportu zbiorowego, bo są takie samorządy, które ten transport organizują dobrze, to trzeba powiedzieć wprost. Natomiast większość transportów, nie będąc zainteresowana organizacją transportu zbiorowego, uskutecznia taką psychologię, mówiąc, że to nie my, to nie bo my, to powinien zrobić starosta. Starosta tak. Mówi, że to nie on, albo tylko województwo. Powiat. A województwo mówi, że to przecież nie, bo to powinny gminy się porozumieć. I tak taka psychologia jest po prostu stosowana, ponieważ nie ma tego podmiotu, który no to musi zrobić. Natomiast no, najważniejsze tak naprawdę uważam nie jest to, czy ktoś to musi zrobić, czy nie musi, bo jeżeli ktoś będzie do czegoś zmuszony, to zrobi to no, tak, żeby, że tak powiem, zrobić, a nie żeby było zrobione dobrze. Mhm. Tylko właśnie kwestia jest taka, żeby samorządy zrozumiały, że to jest po prostu ważne. No tak, ale to by nie trzeba wielkiego trastu mózgowego, aby wymyślić, że pewnie za organizację powinny być odpowiedzialne mniejsze troszkę podmioty, aniżeli państwo, po prostu lepiej się orientujące. W Czechach na przykład za komunikację autobusową, taką regionalną, odpowiadają, jak sama nazwa wskazuje, regiony. Czyli u nas mogłyby na przykład województwa. Mogłyby jak najbardziej. Z tym, że trzeba zwrócić też uwagę, że typowym sposobem organizacji transportu zbiorowego w Czechach jest faktycznie województwo, ponieważ w Czechach nie ma powiatów, zostały zlikwidowane. Mhm. Natomiast w Czechach odpowiednik naszego województwa organizuje transport na poziomie regionalnym, natomiast gminy współpracują z tym województwem w zakresie kształtowania sieci połączeń i finansowania tych połączeń. Że faktycznie województwo organizuje wspólną sieć, wspólne bilety, to wszystko funkcjonuje w ramach jednego systemu. Mhm. Natomiast to wynika z tego, że samorządy rozumieją, jak bardzo jest to ważne i są tam oczywiście też samorządy czasami, które tego niespecjalnie mają ochotę finansować transport publiczny, które niekoniecznie są tym zainteresowane. Natomiast ogólna zasada po prostu polega na tym, że w każdym województwie lub czasami nawet są obszary zawierające dwa województwa, mają wspólny system organizacji transportu. Wrócimy do rozmowy za kilka minut, raz jeszcze przed 13. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. 19 minut do 19. 7 trójek na początku 22. Wracam do rozmów z państwem. Pan Piotr, panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień wszystkim. Dobry, pozdrawiam. Jestem pracownikiem komunikacji miejskiej w średniej miejscowości. I tu należy zwrócić uwagę, że wszelki transport publiczny jest organizowany dla ludzi ubogich i takich, którzy na przykład no jak dzieci nie mogą jeździć samochodami, więc nie ma siły, żeby jakikolwiek transport publiczny utrzymał się sam. Przykładem tego jest na przykład dużo było spółek pracowniczych. Przyznam, że polemizowałbym z całym szacunkiem, panie Piotrze, że to skierowane do tak zwanych ludzi ubogich, że w tym jest spore uproszczenie. No, wyobrażam sobie, że wiele osób korzysta, czy też chciałoby korzystać z transportu publicznego, chociażby z prozaicznego powodu, żeby nie mieć kłopotów z parkowaniem własnego samochodu. No to też nie do końca tak jest, bo tak jak u nas, mimo że nie ma gdzie parkować samochodu, to jednak to ludzie usiłują. Osoby możniejsze, dzieci do szkoły, do przedszkoli wożą samochodami. Pan Krzysztof jeszcze mimo z nami. Mimo że mamy ustawione kursy pod to. Rozumiem. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Panie redaktorze, ja dzwonię z miejscowości Wilczopole w gminie Głusk koło Lublina. I powiem tak, że wie pan co, ten właśnie problem u nas w miejscowości się przerabia. Wójt gminy Głusk, jest tutaj petycja mieszkańców, żeby przedłużyć linię nawet lokalną, znaczy lokalną, linię MPK Lublin do naszej miejscowości, która oddalona jest bodajże 4 km. I wie pan jaki opór stawia? Bardzo prosty. W Radzie Gminy jest osoba, która ma firmę, której brat jest prywatnym przewoźnikiem i zawsze jest tłumaczenie jedne, za duże koszty, za duże koszty, za duże koszty. I wie pan co, tutaj właśnie taka komunikacja powinna wyjść naprzeciw dla po prostu lepszego skomunikowania. Faktem jest, że ja posiadam samochód, ale nie ukrywam, że jak była częstotliwość była zdecydowanie większa, frekwencja byłaby, a to widzi pan, po prostu mamy tak zwane rancho w gminach, które się rozgrywa, układy, układziki, kombinacje. I niestety ludzie prości na tym cierpią. Może donos obywatelski do lokalnej prasy pomoże. Ktoś napisał, transport pasażerski jest rentowny wyłącznie na najbardziej obleganych szlakach. Aby utrzymać sieć, potrzeba dotacji. Wiedzą to na całym świecie. Inwestycje w transport zbiorowy należy traktować nie jako przynoszącą zwrot, ale jako zapewniającą na przykład czyste powietrze, brak korków czy brak właśnie wykluczeń. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, witam. Ja mieszkam od kilku lat w Niemczech i widzę tę różnicę bardzo zasadniczą w postępowaniu. To znaczy, nie wszystko musi być opłacalne, ten homo economicus w Polsce, że musimy mieć pieniądze z każdej działalności. Może szkoły będą w przyszłości też dochodowe. No. Ludzie, nie wariujmy, bo w gruncie rzeczy najbiedniejsi ludzie, nie mający auta, mieszkający daleko od miasta, muszą dojechać do pracy. Jak nie pojadą do pracy, nie kupią sobie auta, nie będą mogli jeździć. Ja nie rozumiem w ogóle sensu dyskusji, to ma być i już. Płacimy podatki, ma być z tych podatków dotowane. Tak jest moje zdanie. Pan Przemysław napisał, mieszkam 17 kilometrów od Suwałk, autobusy kursują tylko w dni szkolne. Tak więc pomijając weekendy, całe wakacje, ferie, święta, ludzie bez aut są odcięci od cywilizacji. Maciej Wroński, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Są państwa, w których jak gdyby ten transport powinien sobie zapewnić obywatel i te państwa z kolei stawiają na komunikację taką indywidualną. Natomiast są też państwa, które właśnie stawiają na komunikację pasażerską. Jest to wybór po prostu natury politycznej. Ja sam osobiście uważam, że w latach 90. popełniono bardzo dużo błędów w tym zakresie. Między innymi likwidując połączenia lokalne kolejowe, bo kolej jest takim najbardziej ekologicznym środkiem transportu pasażerskiego, generalnie transport szynowy. Także zaniedbano kwestie przedsiębiorstw autobusowych. PKS-y, inne przedsiębiorstwa były likwidowane. Skomercjalizowano całkowicie tą działalność i w związku z tym mamy stan, jaki mamy w tej chwili. Pan Dominik, panie Dominiku, witam. Kłaniam się panu, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, jestem kierowcą właśnie w gminnym transporcie. Gmina ma posiada swój transport. Gmina inwestuje w samochody. Nawet teraz pojawiły się nowe autobusy hybrydowe. Mhm. Autobusy jeżdżą w częstotliwości co pół godziny. Mhm. Bilet na takiej trasie kosztuje w granicach 4 zł, trasa 25-kilometrowa. Ludzi nie ma. Mhm. Ludzie jeżdżą swoimi samochodami. Mijam ich stojących w korkach. Czyli trudno mówić o barierze cenowej. Nie da się przekonać. Nie da się przekonać. Taki boom na te samochody, który był prowadzony, który przyszedł z zachodu, te wszystkie szroty i tak dalej sprowadzane. Mhm. Dalej to trwa. I mimo, że te autobusy są nowe, ładne, i tak ludzie tym nie chcą jeździć. A co do dotacji, dotacja musi być, bo jeżeli by dotacji nie było z gminy, to te bilety musiałyby nie kosztować 4 zł, tylko 10, żeby w ogóle się to opłacało. Ciągle samochód jest taką forpocztą dobrobytu. Może z tego wyrośniemy. Pan Wojciech napisał, któryś z dzwoniących wspomniał, że tam, gdzie nie ma transportu, ludzie się organizują wspólnie, jeżdżą prywatnymi samochodami do szkoły lub pracy. Przecież to jest pozytywny efekt. Dlaczego chcemy to zastępować nierentownymi liniami? Po co do tego dopłacać, skoro ludzie sobie z tym jakoś radzą? Pan Jerzy, jeszcze krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Jak tylko się da, to będzie. Więc mieszkam na Puchów. Nie swoją, to prywatny przewoźnik. Ja mam do stacji kolejowej najbliżej, do jednej 4,5 km, do drugiej 6,5 km. Mhm. Bardzo chętnie chodzę sobie na piechotkę, bo chwilowo nie mam roweru, tak jeździłem rowerem i na piechotę chodząc przez ostatnie 2 miesiące nie spotkałem nikogo innego, kto by do Tuchowa chodził na piechotę. W związku z tym pański optymizm jest nieuzasadniony, że 90% będą dopłacały gminy, bo mnie tu wychodzi na 99%. To nie mój optymizm, to zostało zawarte, o czym mówiłby rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury w projekcie specjalnej ustawy. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry ja panu. Jestem kierowcą PKS-u z Częstochowy i ja powiem w ten sposób. 34 lata przepracowałem, więc mam pewne rozeznanie. To jest pewna strategia, zniszczenie transportu państwowego i u nas to się działo w ciągu 3 lat, kiedy byliśmy dobrze, mieliśmy dobre relacje i przyszedł człowiek, który nie miał pojęcia, zniszczył nam firmę, a w tej chwili już straciliśmy płynność finansową, ale o co tutaj chodzi? Przejdę do sedna może. Tak. O to chodzi, że to jest bardzo rentowne zajęcie, tylko to w tej chwili nasze miejsce wypełniają prywatne transporty. I żeby nie być gołosłowny, podam taki przykład. Myśmy chcieli dotacji od gminy Blachownia, 60 tysięcy, nie było pieniędzy na to, nie było w ogóle, nie chciała pani burmistrz rozmawiać. Przyszedł prywatny i proszę sobie wyobrazić, dostał 200 tysięcy na dzień dobry i dostaje ciągle kilkakrotnie większą sumę, więc to chodzi o to, że no PKS pod stołem nic nie da jako firma państwowa, natomiast prywatnie dogaduje się bardzo dobrze i bardzo dobrze im się powodzi, więc tu chodzi o przejęcie przez prywatnych właścicieli i oni się bardzo dobrze dogadują. My natomiast jesteśmy skazani na zagładę jako PKS, mimo że się staramy, mimo że spełniamy te warunki, z nami się nie chce rozmawiać, natomiast z prywaciarzami dogadują się. Co na to, pan Jerzy? To jest prywatny biznes. Pozdrawiam pana. Pan Jerzy, jeszcze pan. Krótko proszę, bo audycja nam się kończy. Witam pana. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Przykład dobrej organizacji transportu miejskiego. Swarzę. Jeżeli któraś z gmin nie wie, jak zorganizować, niech się skontaktuje ze Swarzędzem. Polecamy w takim razie. Jeszcze na koniec pan Leszek. Panie Leszku, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, Leszek. Dzwonię z Żarcie z Dużych, województwo świętokrzyskie. Chciałbym, że tak powiem, powiedzieć dwa słowa na temat transportu miejskiego. Jestem za tym, żeby zorganizować to, jak bodajże stolicy Estonii, czyli w Tallinie. Tak. Myślę, że napędziłoby to gospodarkę, a transport mógłby być utrzymywany przez państwo. 10 minut pozostało nam do 10. Doktor Tomasz Teluk do 13. Powiedziałem do 10. Ciekawe, skąd ta 10 się wzięła. W każdym razie doktor Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Transport odgrywa bardzo ważną rolę globalizacji, współcześnie środki komunikacji, w tym środki transportu są bardzo istotne z punktu widzenia obywateli, ponieważ umożliwiają dostęp do pracy, produktów i usług oferowanych przez rynek oraz przez państwo. Dlatego do zadań współczesnego państwa należy dbałość o rozwój tej infrastruktury transportowej, tak aby mieli do niej dostęp wszyscy obywatele. Jest to bardzo istotne i widzimy to, że tam, gdzie ta infrastruktura transportowa jest rozwinięta, powstają nowe miejsca pracy, powstają firmy i te regiony rozwijają się. I odwrotnie, tam, gdzie infrastruktura transportowa jest zaniedbana, regiony są zacofane, ludzie pozostają bez pracy i jest to niekorzystne dla lokalnej gospodarki. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy organizacja transportu powinna być dla państwa priorytetem, 69% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 31% odpowiada, że nie. Nie wiem, czy by wysłuchał pan mojej rozmowy z panem Bartoszem Jakubowskim z Klubu Jagiellońskiego. Powiedział takie zdanie, że troszkę rząd w całej tej sprawie porusza się jak dziecko we mgle, że brak kadr, brak planu, brak określenia odpowiedzialności, kto za transport, organizację tego transportu będzie odpowiadał i że pieniądze wcale nie są takim najpoważniejszym, największym wyzwaniem. Co pan na to? Prawdopodobnie pan Bartosz odwoływał się do tego, że oprócz ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jest też przygotowywana nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To są dwie ustawy, które zdefiniują na przyszłość kształt transportu publicznego w Polsce. Rzeczywiście obecnie obowiązująca ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, ona z roku 2010, nie spełniła pokładanych nadziei, bo zaledwie mały procent samorządów był w stanie sprostać wyzwaniu, jakim jest organizacja transportu zbiorowego na nas na ich terenie. Zakładamy, że dzięki tej nowelizacji będzie więcej możliwości organizacji takiego transportu, natomiast też trzeba zauważyć, że samorządy domagały się od bardzo dawna właśnie instrumentów wsparcia, jeśli chodzi o finansowanie deficytowych linii. Dlatego, że naszym zdaniem działania muszą w tym zakresie być podejmowane dwutorowo. Z jednej strony musi zostać uruchomiony fundusz, z którego będzie można dopłacać do deficytowych linii, a z drugiej strony ramy prawne, które określą w jakim trybie, w jaki sposób, jak samorządy mają określać plany transportowe. A kiedy to wszystko zadziała? Znaczy, kiedy nastąpi taki moment, kiedy to gminy będą mogły już konkretnie występować o dotacje, przedstawiając plany, przedstawiając pomysły na konkretne połączenia? W pierwszym etapie działania ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych nie będzie konieczne przedstawienie planu transportowego, aby otrzymać dotowanie linii deficytowej. O tym stanowią przepisy przejściowe, tak zwane epizodyczne tego projektu ustawy, który jest ale to będą także przypadki takie, że tych linii tam nie ma. Nie ma żadnej linii, po prostu nawet deficytowej. Gmina na przykład stwierdzi, wpadnie na pomysł. Samorządy będą mogły takie linie uruchamiać i później je podliczać. I jeżeli ona będzie deficytowa, no to każdego miesiąca, do 10 dnia każdego miesiąca, takie wyliczenie za poprzedni miesiąc samorządy dostarczą do wojewody i wojewoda będzie mógł zdecydować o dofinansowaniu takiej linii. To jest bardzo ważne, żeby też powiedzieć, że w tym okresie, tak, w tym okresie, który nastąpi po wejściu w życie ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, a przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, umowy z przedsiębiorcami świadczącymi usługi transportowe będą mogły być zawierane bez przetargu. To przewiduje ustawa z 2010 roku i to będzie ułatwienie, przyspieszenie tego trybu. Chcemy, aby nowe połączenia, odzyskiwane połączenia ruszały od początku, powiedzmy, drugiej połowy bieżącego roku. Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Raz jeszcze na krótko pan Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witam pana ponownie. Witam. Pomysłów jest bardzo wiele, tak myślę, że nawet spośród tego, co by napisali słuchacze, można wynaleźć mnóstwo wskazówek, a przede wszystkim podpatrywać sąsiadów. W Szwajcarii, w Niemczech, w Czechach są na przykład autobusy na telefon. Kursy są, jeśli ktoś po prostu zadzwoni, jeśli jest zapotrzebowanie, mimo że jest stały rozkład jazdy, ale on funkcjonuje wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Chodzi o to, by autobusy nie jeździły puste. Niektórzy zwracają uwagę również na fakt, że błędem przy próbie na przykład poprawy rentowności połączenia jest podwyżka cen za bilety, że to obniżki cen biletów mogą pomóc, na przykład przykładem zachodniopomorskie, rosnące wpływy z przewozów kolejowych, mimo obniżenia tam cen biletów kolejowych. Może uczyć się od prymusów, prawda? Oczywiście, tak, tylko przewozy kolejowe w województwie zachodniopomorskim są organizowane przez samorząd województwa, który oczywiście finansuje je, więc tutaj przewoźnik nie robi tego na własną rękę, tylko jest to inicjatywa samorządu. Oczywiście różne elastyczne formy transportu publicznego, takie właśnie jak telebusy, czyli autobusy na telefon, autobusy obywatelskie, przewozy na liniach giętkich tak zwanych, które nie muszą trzymać się dokładnie jednej trasy i obsługiwać tylko jednej drogi, ale mogą obsługiwać wiele wsi. To są różne rozwiązania stosowane na zachodzie. U nas nadal jednak wychodzimy z założenia, że ten transport publiczny to musi być koniecznie autobus, mimo że równie dobrze mógłby być to w uzasadnionych przypadkach pojazd na przykład do 9 osób. Mm-hmm. Natomiast ad vocem, co wspomniał rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, no trudno nie pozbyć się wrażenia, że samorządy nie skorzystały z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ponieważ ona jeszcze do tej pory była trzykrotnie odraczana i w pełnej krasie ta ustawa wciąż jeszcze nie obowiązuje. Te przepisy zostały trzykrotnie odroczone, więc trudno mówić, że ustawa nie zafunkcjonowała, skoro nigdy nie miała możliwości zafunkcjonować. Słuszna uwaga. Bartosz Jakubowski, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję panu również za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, proszę państwa, że dziś na pytanie, czy organizacja transportu powinna być dla państwa priorytetem, 69% internautów naszych odpowiedziało, że tak, 31%, że nie. Wszystkie audycje archiwalne są na naszej stronie internetowej, a my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa.